बुढ़िया हैरान आंखों से शिवाय को देखने लगी। शिवाय अगले ही पल खड़ा हुआ, उसने बुढ़िया की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ बोला, अभिमान के सामने जाकर सब कुछ सच सच बताना है, वरना यही गोली मार दूंगा, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुझे बचा ले। वो बुढ़िया सच में डर गई और शिवाय के साथ पीछे पीछे चली गई। शिवाय ने बुढ़िया को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर उसने देवयांश को कॉल करके कहा, फार्म हाउस पर अभिमान और युग को लेकर आओ। शिवाय ने फोन डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी का गियर चेंज करते हुए बोला, अच्छा माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? वो बुढ़िया कुछ नहीं बोली क्योंकि वो शिवाय से डर रही थी। शिवाय ने गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहा, बताओ ना, शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? कभी सोचा कि जिस लड़के को भड़का रही हो, जिस लड़के को अपने झूठे आंसुओं में फंसा रही हो, वो लड़का तुम्हें दिल से अपने दोस्त की दादी मान चुका है? वो बुढ़िया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरा तो यही काम है, मैं तो एक्टिंग करके पैसे कमाती हूँ, मुझे नहीं पता पूरी बात क्या थी और क्या नहीं। मुझसे बस यही कहा गया था कि तुम्हें कार्तिक की दादी बनना है और तुम्हें अभिमान नाम का लड़का मिलने आएगा, तुम्हें उसे अपने आंसुओं पर यकीन दिलाना है। वो लड़का बहुत अच्छा था, उसने मुझे कार्तिक की दादी समझ लिया और कनिका को कार्तिक की बहन, और हमें एक बड़ा सा फ्लैट देकर भी गया। शिवाय बोला, और वो फ्लैट कहाँ है? इस बार उस बुढ़िया ने हल्के गुस्से में कनिका को कोसते हुए कहा, उस कनिका के पास, उसने उस फ्लैट को बेच दिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए, एक दिन भगवान उसका हिसाब करेगा। ये सुनकर शिवाय हंसकर बोला, और तुम्हारा हिसाब कौन करेगा? चलो तुम्हारा हिसाब करने के लिए भगवान को परेशान नहीं करते, तुम्हारा हिसाब तो मैं ही कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अभिमान को सब कुछ सच बताना होगा। दिव्यांश अभिमान और योग को लेकर फार्म हाउस में आ गया था। अभिमान को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अचानक उसके चाचा उसे फार्म हाउस क्यों लेकर आए हैं, जबकि उसका तो घर में आना मना है। दिव्यांश ने अभिमान को बैठने का इशारा किया। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, चाचू मुझे नहीं बैठना, पापा ने घर से निकाल दिया था, मुझे नहीं समझ आया आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। दिव्यांश बोला, मैं तेरा बाप नहीं हूँ जो तुझसे बहस करने लगूंगा, मैं थप्पड़ मार दूंगा। वैसे तेरा बाप भी तुझसे बहस नहीं करता, वो भी थप्पड़ मार देता है, तो चुपचाप जाकर बैठ जाओ, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तूने जो किया है ना बहुत गलत किया है, जिस लड़की पर तूने इल्जाम लगाया ना वो बहुत पवित्र है, अब जाकर बैठ जाओ। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, वो दिव्यांश से बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। दिव्यांश इधर उधर चक्कर लगाने लगा, उसका टाइम कट नहीं रहा था, वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। शिवाय ने उसे 10 मिनट में आने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। युग सोफे पर बैठने लगा तो दिव्यांश बोला, तुझे बैठने के लिए कहा है? युग ने गर्दन हिला दी और फिर से खड़ा हो गया और मनी मन बोला, चुप बैठना नहीं चाहता उसे जबरदस्ती बैठा रहे, चुप बैठना चाहता है उसे मना कर दिया। फिर युग भी इधर उधर चक्कर लगाने लगा, दिव्यांश तो पहले ही चक्कर लगा रहा था। युग को चक्कर लगाता हुआ देखकर दिव्यांश इरिटेट होकर बोला, प्रॉब्लम क्या है तेरी? तुझे पता है तेरे अंदर सारे गुण तेरी माँ के हैं, बाप का तो एक भी नहीं है, होश अपने बाप पर जाता। युग बोला, आज ही मम्मी से कहूंगा, उनका भाई फार्म हाउस पर उनकी बेइज्जती कर रहा था। दिव्यांश ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा, मेरा दिमाग गर्म है। इतने में शिवाय उस बुढ़िया को लेकर आ गया। उस बुढ़िया को देखकर अभिमान हैरानी से खड़ा हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। शिवाय ने उस बुढ़िया को अंदर आने का इशारा किया और वो बुढ़िया अंदर आ गई। शिवाय सीधा किचन में गया, वहां से गिलास में पानी लेकर आया और उसे धीरे धीरे पीने लगा। तब तक सब ऐसे ही खड़े रहे, वो एक कुछ नहीं बोल रहा था। अभिमान की आंखें तो अब भी उस बुढ़िया पर ही टिकी हुई थी। कुछ सोचकर अभिमान ने कहा, हाँ यही है कार्तिक की असली दादी। ये सुनकर दिव्यांश, शिवाय और युग तीनों ने एक साथ अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। दिव्यांश ने शिवाय से कहा, तू तो कहता था तेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है, तुझे नहीं लगता कि ये जरूरत से ज्यादा इनोसेंट है? हो ना हो इसके अंदर कुछ अंश साली साहिबा के भी आए हैं, तुझ पर जाता तो बहुत तेज निकलता, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है। शिवाय बोला, यही तो प्रॉब्लम है कि ये कुछ ज्यादा इनोसेंट है, इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख नहीं रहा। शिवाय ने फिर गुस्से में अभिमान को देखकर कहा, अभिमान घर से क्या निकाल दिया, बुद्धि मेंशन में ही छोड़कर आ गए क्या, अपने साथ लेकर नहीं आया? अभिमान हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, बेवकूफ, मुझे खुद पर शर्म आती है कि तू मेरी औलाद है, सच में शर्म आती है कि तू मेरी औलाद है, फिर अब क्या करूं, तू है ही मेरी औलाद, तो इस बात से नकार भी नहीं सकता। ये जो बुढ़िया तेरे सामने खड़ी है ना, ये कार्तिक की दादी नहीं है, बल्कि इसने तुझे बेवकूफ बनाया, इसने कनिका के साथ मिलकर तुझसे करीब 70 लाख रुपए एंट लिए और तुझे पता भी नहीं चला। 10 लाख रुपए तूने कनिका के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और 60 लाख का इन्हें फ्लैट दे दिया। तेरी आंख के नीचे से 70 लाख रुपए झटक लिए इस बुढ़िया और कनिका ने, और तुझे अभी भी लगता है कि ये कार्तिक की असली दादी है। अभिमान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दो रीजंस थे, एक तो वो सच में इनोसेंट था, कुछ मामलों में दिल की सुनता था, और दूसरा पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो हो रहा था उस वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भी शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने इस बार अभिमान की बाजू पकड़ी, उसे खींचता हुआ बुढ़िया के सामने लेकर आया और बोला, अब मेरी बात कान खोल कर सुन। कार्तिक की दादी आज से 4 साल पहले मर चुकी है, और ये जो बुढ़िया है ये किसी ने हायर की है ताकि तुम्हें बेवकूफ बना सके। कार्तिक की एक गर्लफ्रेंड है जिसने अपनी लाइफ कार्तिक के लिए डेडिकेट कर दी। कार्तिक की एक बहन है जो कार्तिक की गर्लफ्रेंड के साथ रहती है, और वो दोनों कहाँ है किसी को नहीं पता। उन लोगों ने, यानी जिन्होंने इस बुढ़िया को हायर किया है, कार्तिक की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड को डरा धमका कर इस शहर से भगा दिया ताकि तू कभी भी कार्तिक की असली फैमिली तक ना पहुंच सके, और फिर तेरे सामने उन्होंने एक नकली फैमिली बनाई। कुछ समझ आ रहा है? अभिमान का दिमाग अब खनका। उसे अब समझ आया कनिका भी मर चुकी थी, वो बुढ़िया भी असली नहीं थी, और अगर ये दोनों असली नहीं थे तो आराध्या ने जो लड़ाई में शादी की बात कही थी वो भी असली नहीं थी। अभिमान अपनी ही कैलकुलेशंस कर रहा था। इतने में शिवाय ने उस बुढ़िया को बोलने का इशारा किया। वो बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे और कनिका को किसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। अभिमान जाकर सोफे पर बैठ गया। उसका दिमाग सच में काम नहीं कर रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। थोड़े ही दिनों में वो कमजोर सा नजर आने लगा था। ऐसा नहीं था कि दिव्यांश और शिवाय को उस पर तरस नहीं आ रहा था, तरस तो आ रहा था, लेकिन गलती छोटी नहीं थी उसकी, जिसके चलते शिवाय उसे मेंशन में लेकर तो नहीं जा सकता था, खासकर तब तक जब तक वो आराध्या से अपना रिश्ता ठीक नहीं कर लेता। शिवाय ने युग को उस बुढ़िया को ले जाने के लिए कहा और युग बुढ़िया को लेकर चला गया। शिवाय अभिमान के सामने जाकर बोला, कुछ समझ आया तुझे? कार्तिक की गर्लफ्रेंड आराध्या नहीं है बल्कि कोई और है। कुछ दिनों में तुझे पता करके बता दूंगा कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, और अगर आराध्या कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है इसका साफ मतलब ये हुआ कि तुझसे किसी ने झूठ बोला, तुझे फंसाया, और जिसे तूने आराध्या के पीछे लगाया था उसे भी मार दिया और उसका इल्जाम भी तेरे ऊपर लगा दिया ताकि किसी को पता ना चले। अभिमान बैठा रहा, उसके अंदर जान नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो पल याद आया जब आराध्या उससे गुस्से में बोल रही थी कि मर जाऊंगी लेकिन मेंशन वापस नहीं आऊंगी। धीरे धीरे अभिमान को समझ आ रहा था कि उसने सच में कितनी बड़ी गलती कर दी। अब उसकी आंखों में पानी आ गया था, लेकिन अपने चाचा और पापा के सामने वो अपने आंसू दिखाना नहीं चाहता था, पर उससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। शिवाय बोला, समझ आया तुझे? आराध्या की गलती नहीं है, सारी गलती तेरी है। आराध्या कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसका और कार्तिक का बैच सेम था। कुछ वक्त के लिए वो दोनों एक साथ थे और उसी की उल्टी सीधी फोटो खींचकर किसी ने तुझे दिखा दिया और तूने उस पर यकीन कर लिया। किसी ने तुझे ऑडियो एडिट करके भेज दिए तो तूने उस पर भी यकीन कर लिया। कुछ आ रहा है समझ में? तूने क्या किया है? अपनी पत्नी को नहीं, रघुवंशी मेंशन की लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। कार्तिक की गर्लफ्रेंड कोई और है, आराध्या नहीं। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान की हालत देखकर दिव्यांश थोड़ा आगे आया और उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। अभिमान ने जल्दी से उठकर दिव्यांश को गले लगा लिया। वो रोना नहीं चाहता था लेकिन आंसू अपने आप टपक रहे थे। दिव्यांश ने अपनी पकड़ कस दी जबकि शिवाय जाकर सोफे पर बैठ गया। फाइनली उसने सब कुछ सॉल्व कर दिया था, लेकिन आगे का रास्ता अभिमान को खुद तय करना था। शिवाय चाहता तो आराध्या और डैनी पर प्रेशर बनाकर भी आराध्या को मेंशन वापस लेकर आ सकता था, लेकिन ऐसा करने से आराध्या कभी अभिमान को माफ नहीं करती और अभिमान को कभी प्यार की कदर नहीं होती, इसीलिए वो अब कुछ नहीं करने वाला था। उसने अभिमान को सीधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था और आगे का रास्ता अभिमान को अकेले ही तय करना था। अभिमान की हालत बहुत खराब थी, ना तो वो रोना चाहता था ना ही उसके आंसू रुक रहे थे। उसने भरे गले से दिव्यांश से कहा, चाचू आराध्या चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कहते कहते अभिमान के आंसू और ज्यादा गिरने लगे। दिव्यांश ने अपनी पकड़ अभिमान पर और कस दी। वो उसकी हालत समझ रहा था। एक वक्त था जब दिव्यांश की हालत भी ऐसी ही थी। दिव्यांश को वो पल याद आ गया जब उसने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा था कि उसे दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि के बिना मर जाएगा। दिव्यांश को अपना पास्ट याद आ गया और वो भी इमोशनल हो गया। उसने भी दृष्टि को मनाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले थे, कितना उसके पीछे भागा था, और उसे लग रहा था कि शायद अब अभिमान को भी वही करना पड़ेगा। बस फर्क इतना था कि दृष्टि को शौर्य ने समझाया था, लेकिन आराध्या को अनिरुद्ध समझाएगा नहीं, बल्कि उसे मेंशन आने से रोकेगा भी। यानी अभिमान की राह दिव्यांश की राह से ज्यादा कठिन थी। दिव्यांश ने अभिमान को खुद से दूर किया, उसकी आंखों में आए हुए आंसुओं को अंगूठे से साफ किया और बोला, तो इसमें लड़कियों की तरह रोने वाली क्या बात है? रघुवंशी खानदान का खून है तू, अपनी बीवी को मनाकर वापस नहीं ला सकता क्या? सच में वो तुझसे इतनी दूर चली गई कि तू उसे वापस नहीं ला सकता? अभी तो तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ, तो उसे लाना बहुत मुश्किल नहीं है? प्यार से समझा, जबरदस्ती कर, लीगल नोटिस लेकर जा, चाहे कुछ भी कर, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आ, अपने बच्चे को वापस लेकर आ। थर्ड जनरेशन का पहला बेटा हमारे घर पैदा होगा, डैनी के घर नहीं, हमारे पोते को हमारे घर पैदा होना चाहिए, अपने नाना के घर नहीं। अभिमान अब काफी हद तक खुद को संभालने में कामयाब हो गया था। क्या अभिमान जाएगा आराध्या को मनाने?